الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. القرآن الكريم دورة تفسير شروكي دون مخكي لتفسير د فهم او د پویدلو لپاره د مخکنه اصول او قاعده بیانو کلام او د کرامو د مفسرینو او زمونږ د استادانو طریقه ده چې کله د قران کریم تفسیر شروع کوي نو د هغې نه مخکې اصول او قاعده بیانوي چې د هغو اصولو او دا قاعدو دا وجنا دا قرآن کریم پهم اسانیگی او بے اغا اصول او اغا قواعد دا سیدی چا اغا زی پزی دا قرآن کریم په تفسیر کی ورت زورت راجی او اغا اصطلاحات بیا بار بار استعمالیگی پا دیو اشکم زوری اصول او قاعدی دی یا زوری اصطلاحات دی نا اغا دا مخکنا بیانو بیا موږ چې کوم اصول قاعدې اصطلاحات بیانو نو دغه اصول د هغې خلاصه دا ده چې دغه اصول په هغه کې درې حصې دي. یو مقدمه ده، درې مقصدونه دي، یوه تتمه ده. یوه مقدمه ده، درې مقصدونه دي، او یو تتمه ده. په مقدمه کې موږ اووه خبرې به بیانو، اووه خبرې مقدمه کې بیانیږي. یو د قرآن کریم عظمت بیانیږي، او دویم د قرآن کریم آداب بیانیږي، دریم د قرآن کریم نمونه بیانیږي، او څلورم تعریف د قرآن کریم، پنځم موضوع د قرآن کریم، او شپږم حکمت د نزول، او اووم حقوق د قرآن کریم. دا اووه خبرې په مقدمه کې بیانو. د هغې نه وروسته بیا به درې مقصدونه ذکر کوو. درې مقصدونه، یو هغه مقصدونه دي چې د هغې تعلق د ټول قرآن کریم سره دی، دویم هغه دي چې د هغې تعلق د ټول سورت سره، او دریم هغه مقصدونه دي چې د هغې تعلق د جدا جدا آیتونو سره وي. د کوم مقصدونو تعلق چې د ټول قرآن کریم سره دی نو هغه شپږ یا اته غټ مقصدونه دي. شپږ مقصدونه دي یا اته دي چې هغې ته توحید ویلی کېږي، او هغې ته رسالت او صدق الکتاب ویلی کېږي، ایمان بالآخرت، جهاد و انفاق فی سبیل الله، او تنظیم او آداب. لکم مقصدونو تعلق چې د ټول قرآن کریم سره دی نو هغه بعضی شیوخ شپږ بیانوي، بعضی اته بیانوي، خو موږ به اته بیان کړو. چې هغې ته توحید وایي، رسالت ورته وایي، صدق الکتاب ورته وایي، ایمان بالآخرت، جهاد او انفاق فی سبیل الله ورته وایي، تنظیم او آداب ورته وایي. او د کوم مقصدونو تعلق چې د ټول سورت سره وي نو هغه دوه خبرې دي، یو ته دعوه وایي، دویم ته دلایل وایي. نو اته هغه شو چې د هغې تعلق د ټول قرآن سره دی، دوه هغه دي چې د هغې تعلق د ټول سورت سره دی. نو دا لس خبرې دا جوړیږي. او بیا هغه مقصدونه چې د هغې تعلق د جدا جدا آیتونو سره دی هغه څوارلس خبرې ټول جوړیږي. څوارلس خبرې په هغې کې بیانیگی او بی اخیر کی تتمت اصول دا نو پاگی کی او خبر بیانیگی نو او خبر پا مقدمه کی دی او خبر پا تتمت کی دی سوالس خبر دا جوڑیگی او سوالس بی اغدی چی داغی تعلق دے دا جدا جدا ایتون سرا نو دا تیش خبری جوڑیگی او اتا اغدی چی داغی تعلق دا طول قرآن سرا دے نو دا دویش خبری شوی او دو اغدی چی داغی تعلق دا طول سورا سرای نو دا سلیرش خبری دا جوڑیگی نو و خبر پا مقدمه کی دی و پا تتمه کی دی او سوار لس او خبر دی چی داغی تعلق دو جدا جدا ایتون سر دی اتا اغا دی چی داغی تعلق دو طول قرآن کریم سر دی او دو اغا دی چی داغی تعلقی دو طول سوره سر بیر دی پا زمن کی بعضی خبری زمنن هم بیانیگی مثلا د توحید د وضاحت د پاره د شرک او د مشرکانو قسمونه به بیانیگی نو دغه ضروری یو څو اصطلاحات دی او دغه اصطلاحات دی چې دا د قرآن کریم په تفسیر کې د قرآن په درس کې به بار بار مخې ته راځي بار بار مقرر کیږي نو دې وجه نه د دې فهم د دې پیژندل د مخکې نه ضروری ذکر دی پی پی جاندلو بانی دا قرآن کریم بانی پویدن دا دیر زیاد آسانی ناول خبر پا مقدمه که من گویل او خبر بیانو اول دا قرآن کریم عظمت او شرافت دویم آداب دریم نمونه دا قرآن کریم سلورم تعریف پنځم موضوع شپږم حکمت د نزول او اووم حقوق د قرآن کریم اول خبره عظمت او شرافت د قرآن کریم نو ګوره قرآن کریم خو ډېر عظیم الشان کتاب دی ډېر زیات لوی عظمت او شرافت لري او د دې په فضایلو باندې علماء کرام مستقل کتابونه لیکلی دي مستقل تصنیفات دی بدی بانی د فضائل القرآن په نوم بانی بشمار کتابونه علماء لیکلی دي خو من یو څو زوري فضائل یا زوري آیتونه هغه صرف بیانو احادیث نه بیانو یا دارنگی واقعات یا د سلف صالحین اقوال دا غینه قطع نظر صرف یو څو آیتونه یعنی اغا طریقه بانی عظمت او شرافت بیانو چه کم طریقه بانی قرآن کریم پا خپل بیان کرده نو اغا او طریقه بانی عظمت دا قرآن کریم بیانو پا اغای که اول طریقه داره چه قرآن کریم تا نتانا خیر کثیر وی خیر کثیر مانا دیر لوی خیر او دا سورت بقره کی ذکر کئی دو سوا یو کم اویا نمبر آیات دے دو سوا یو کم اویا یوتی الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا یوتی الحکمت ورکی اللہ پاک فوید قرآن کریم مَن یَشَاءُ شَارِچ وړی الله پاک و مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ شَارِچ ورکلی شو پوی د قران کریم فَقَدْ أُوتِيَ تَقِ شَوَکَ شو تَخَيْرًا كَثِيرًا خَيْر ډیر نو ګوره دا غات کې الله پاک وای چې د قران کریم پوی الله چاته نصیب کی نو ته الله ډیر لوی خیر ورکو د لوی خیر خاون هغه دی چې قران کریم باندې پوی شي د حکمت نه مراد قرآن کریم دی یا دارنگی دا قرآن کریم پویه دا دی تفسیر چکم دا سلاف و صالحین نقل دی ناغی که بنیادی را چای دا غطر چه حکمت نمراد قرآن کریم و دا قرآن کریم فهم او پویت مراد دا نیو پا جیلت دا غطر بیان دی دویم دا چه قرآن کریم سبب دا الفت دی سبب دا رورولی دی دی مین محبت دی دا قرآن کریم پا وجبانی دشمنیان ختمیگی اختلافون ختمیگی تربگنیان ختمیگی او الفت و اتفاق دا مسلمانانو دا اللہ تعالی پا نعمتونه که دی لوی نعمت دی رکولن لوی نعمت اگه دا مسلمانانو وحدت دی اتفاق دی ځکه چې د مسلمانانو وحدت کله راشي نو بیا الله تعالی د مسلمانانو تمام مشکلات ختموي چې د هغوی وحدت یې بیا جهادونه یې فتوحات یې شرعي نظام په مخ د ځمکه باندې خورېږي نو د وحدت او د اتفاق ډېرې زیاتې فایدې او برکتونه دي خو دا وحدت او اتفاق د قرآن کریم په وجه باندې راځي چې قرآن کریم باندې خلق را جمع شي قرآن کریم بانی عمل وکی او دارنگی پا ار خبره کی رجوع قرآن کریم تا کیگی دا پیغمبر حدیثو تا کیگی دا دی طریقه بانی دا مسلمانان وحدت و یووال رازی او دا سورت یعنی عمران کی یو سندریم نمبر آیات کی دا بیانه چه قرآن دا سبب دا یووالی ده دا منی و دا محبت ده دا اتفاق ده درور ولی ده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا الله ومن قوله ولقوي فرسيد الله فأكتول طول الله كتاب رجم الشيء اختلافات مكوي هود الله أغا نعمت رأيات كي كلا تاسو ديوب الدشمنان وي الله ستاسو درون ما بين كي من محبت بيداكو او دا قرآن کریم پو جلنا رونه رونه و گرزه ولی پا دیکی مدینه توی بیوالا تا اشاره کئی چه دا اوس و خاجراج ما بین که دیر زیاد اختلافات چلی دری و دشمنیانی وی دیو بس ربو و حسد و طرفگنی و خوچی کلا نبی علیه صلی اللہ علیه سلام اغیط مصاب نعمر رجل نهو ولی گو او دا غننگی دی پا قرآن بانی پویشو نبی علیه صلی اللہ علیه اغیط هجرت و که اللہ تا ایمانون نصیب کلل نا اغا دا صحابه کرام و دا مدینه طیبه دا انصار و دا اوسا و دا خزرج اغا دشمنیان اللہ طول پرورولی بانی او پا دوستای بانی او پا مین محبت بانی بدرک للی و گولی دا دی بنیادی وجه سما اغا دا اللہ تعالی کتاب و قرآن کریم و دا قرآن کریم پا وجه بانی دا مسلمانان و یووال راجی دا غی اتفاق راجی وحدت راجی او په نعمتونو کې لوی نعمت بیا د مسلمانانو یووالی دی چې دوی متفق او متحدي نو دوی صحیح جهادونه کولی شي دغه جهادونو په نتیجه کې فتوحات کېږي دغه فتوحاتو په نتیجه کې د الله تعالی دین ناپس کېږي شرعي نظام په مخ د ځمکه چې دی ناپس کېږي او د مسلمانانو یو مضبوط او بې مثاله حکومت چې دی قایمېږي اسلامي خلافت قایمېږي نو ګورئ دا اتفاق اتحاد دا په څه باندې راځي دام دا اللہ تعالی کتاب بانی رازی و پا دے شر چی دا اللہ کتاب بانی منگولی ولگو لیشی پا دے بانی عمل وک لیشی دا اللہ کتاب دا عام کلیشی پا دے خلق پویک لیشی او دا رنگی دا پا عملی زندگی کی راشی درم عزمت او شرافت دا بیانی چی دا قرآن کریم پا وجہ بانی برکتون رازی اگا برکتون دو قسم دی یو ظاہری برکتونه دی او یو روحانی او معنوی برکتونه دی دا ټول برکتونه د الله د کتاب کې پراته دي د الله د کتاب په وجه راځي لکه سورۃ المائده شپږ شپېته نمبر آیات کې وایي که دا خلق د الله کتاب باندې عمل وکړي نو الله وایي په دوی باندې به د الله طرف نه برکتونه شروع شي دا ار طرف نه بدای خوراکونه کوي پراخیان باندې راوړي ولو انهم قاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم اللہ وی که دا خلق عملو کی تورات و انجیل بانی دا اللہ کتاب قائم کی نبی عملو کی اللہ کتاب قائم کی دا نافیس کی بدی بانی عمل وشی تورات انجیل قرآن کریم بانی اللہ وی دا برنبم خوراکونو کی اللہ دا خونبم دا خوراکونو کی یعنی مقصد دارے چا اللہ بدی بانی ار قسم پر آخی راولی برکتون براشی ار شی کی با اللہ تعالی برکت راولی لکه مهدی علیه السلام عیسی علیه السلام په زمانه کې چې ډیر زیات برکتونه دي نو دا غي وجه هم دارش د الله کتاب به قائمی نافذ وي په هغه زمانه کې د عیسی علیه السلام زمانه کې به ډیر زیات برکتونه وي څارو کې به برکتونه وي په شونو میوو کې به برکتونه وي غلو کې به هر شي کې به حساب برکتونه وي هغه برکتونه به ولي ځکه د الله کتاب به قائم وي نافذ وي شریعت محمدی به نافذ وي نو دا غیب وجبانی اللہ تعالی برکتونه هر شی کرا وری نو گوره دا آیتونه که اللہ دا برکتونه وعده کلی دی فبده شر بانی دا اللہ تعالی کتاب بانی عملو شی دا ظاهری برکتونه دی یو معنوی برکتونه دی اغام دا اللہ تعالی کتاب کی پراته دی لکه مثلا لیلت القدر اللہ تعالی دیر لوی عزت ورکره دا ایویش په بندگی د زور شپو د بندگی نه ډیره زیاته غوره ده خدا دومره برکتونه الله تعالی ولی ورکړي دي ځکه دغه شپه کې قران کریم نازل شویو دنیا ته په قران کریم راغلو نو صرف د قران دراتلو په وجه باندې چې دې شپه کې قران کریم دنیا ته راتیر شوی دی را نازل شوی دی د اسمان نظمه کې ته نو دې وجه دغه ټول شپه نه دونه برکتی ګرځولې ده نو د الله تعالی کتاب کې ظاهری برکتونه دي معنوي او روحاني برکتونه هم د الله تعالی په کتاب کې دي سنورم دا چې قران کریم ته الله نیغه لار وای موږ هر رکعت کې د الله نه سوال کوو چې اهدنا الصراط المستقيم الله تعالی موږ په نیغه لار باندې روان کړ نو نیغه لار څه دی هغه هم د الله تعالی کتاب دی سوره انعام کې دوه ځې راځي یو زیوی و هادا صراط ربک مستقیما قرآن کریم دا اللہ لار دا نیغ لار دا برایت کریمه کوئی و ان هادا صراط مستقیما فتبعوه ندوز یا دا صورت که اللہ قرآن کریم تا نیغ لار ویلی دا نیغ لار سه دا اللہ تلا کتاب روانی دل پدیبانی عمل کول فی نظم اللہ تلاوی قرآن کریم دا سبب دا رحمتون دی دا قرآن کریم پا جبانی رحمتون نازلی گی شکل قرآن کریم بیانی گی او اغیی تخلق وکی دیو چپ و تناسی نو پا خلقو بند اللہ تعالی رحمتون نازلی گی سمر کورونو کی پا سمر زائینو کی علاقو کی هر زی کسی در اللہ تعالی کتاب لستلی کی گی او سخلق اغیی تا چپ ناسی وگی و تای کی نو پا طول خلقو بند اللہ تعالی رحمتون نازلی گی دا سوره اعراف 204 نمبر آیات کی ذکر کئی سوره اعراف اخیر کی یہ آیت راجی 204 نمبر آیات دے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ وی کلا چھو اس طرح کی یہ قرآن کریم نوغوا کیری قرآن کریم تا چپ تا کینی لعلکم ترحمون دیر پار تاس با نرحم مکلیشی اللہ کتاب بیانیگی ناغی تا غوک دی و چپ ور تا کینی نب تاس بانی با اللہ تعالی رحمتونا نازلی خب دی شر چی سلیو تا چپ ناسی غوک یو تای کئی اللہ تعالی دی کتاب بی قدری نکئی لاغن زان مستغنی و بی پروا نگنی اللہ کتاب بینیگی و بلی و صلاحی تا توجہ نکی یا غوگو تا نگری زانت مستغنی و بی پرواو گنی نو پاگی اللہ رحم ننازلی گی اللہ رحم پاک چا نازلی گی چکر آدھا قرآن کریم حق دا کئی حق دا کولو که دام دا چیغی تا غوگ دی چب باو تا کینی لکا جنات و قرآن کریم واورد نبی علیہ السلام قرآن وستا پیران واغی تا غوگ کی خود نو دا غیب وجبان اللہ غی تا ایمان نصیب کو دا قرآن کریم ادب او کو احترام او کو دا قرآن حق ادا کو نو اغیت اللہ ایمان نصیب کو او دا سی ایمان چې بیا لار پر قوم کې دعوت چلاو نور خلق ایمان ترا بللو نو ګوري دا قران کریم یو برکت دوام دی چې دې په الله تعالی رحمتونه نازلېږي شپږم الله تعالی وی قران دا سبب د خوشحالی دی د الله کتاب باندې خوشحالی حاصلول پکار دی خلق د دنیا په شینو باندې خوشحالی حاصلې په یو شی او بل شی باندې ځله سکون او اطمینان حاصلول غواړي والله تعالی سوره یونس اته 15 کې وی چې د خوشحالی دو شی نه دی یو اسلام دی او بل چې قران کریم دی د دو شینو باندې خوشحالی حاصلول دا پکار دی چې الله مسلمان پیدا کړی مؤمنی او بید اللہ تعالی کتاب لو وخ ور کئی نو دا لوی نعمت دے پدین نعمت دا خوشحالی حاصل اول پکار دی سورۃ یونس اتا 15 کی وئی قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحو هو خیر مما یجمعون و اید اللہ پا مہربانی بانی چیغا اسلام دے ایمان و اسلام دا اللہ لوی پزل دے و برحمتی دا اللہ پا رحمت بانی چیغا قرآن کریم دے خاص پا دے بانے دے خوشحالی حاصل کی او دا دیر غور دے دا آغا سنا چی دے راجم کئی دنیا سمر وسائل اسباب مادیات چی خلق راجم کئی دا غور طول ند اللہ تعالی کتاب دا دیر غور دے دا ننگی اللہ یو شیط ایمان نصیب کلی کریمیو تا نصیب کلی او بے قرآن لا وخم ور کئی نو دا دنیا دا دیر طول شن دیر زیاد غور دے دا دنیا چی سمر وسائل دی مادیات دی اسباب دی سمر شن دی دنیا کی دا ټول نه د الله تعالی کتاب دا لوی نعمت دی هم الله تعالی وی چې قران کریم دا سبب د غوروالی دی یعنی قران کریم الله هغه شاته نصیب کوي چې الله د غی انتخاب کړي الله غوره کړي هر شاته الله تعالی خپل عظیم شان کتاب نه نصیب کوي ځینې خلک دا شي چې د غی انتخاب الله تعالی کړي نو غی الله تعالی د قران کریم د ویلو د بیانولو په دې د عمل کولو دے توفیق ورکی دا مضمون سورت فاطر دری درشم نمبر آیات کی ذکر کی آل تا دا خبر کی چا اللہ من کتاب آغا چاہتا نصیب کو چا آغا اللہ تعالی ورکریو او اللہ تعالی دا غی انتخاب کلیو دری درشم نمبر آیات دے دو درشم نمبر شروع کی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الله بیا موږ په میراث کې ورکو کتاب هغه کسانو ته چې موږ غوره کړیو د خپلو بندګانو نه ان الله قران هغه شاته نصیب کو چې الله د هغې انتخاب کړی او الله غوره کړیو او بیا د قران والا درې قسمونه باندې تقسیموي فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله د قرآن والا درې قسم دی یو هغه دی چې د هغې ګناهونه د نیک اعمالو نه ډېر دي دویم هغه دی چې د هغې ګناهونه نیک اعمال یو شان دي او دریم هغه دی چې نیک اعمال یې د ګناهونو نه ډېر دي دا درې قسم دی خو بیا وروسته وایي دا ټول جنتیان دي جنات عدن التي يدخلون يحلون فيها من اصابر من ذهب ولؤلؤا الله وایي دی ته به الله جنتونه نصیب کړي دا غرنگی جنت کی بوتا اللہ دا سرو زرو بنگلی نصیب کی دریخم و جامع بوتا نصیب کی اللہ تعالیٰ بے طول غمون ختم کی الحمدللہ اللہ اتفب عنا الحزن دا غیب اللہ تعالیٰ طول غمون ختم ای او دا سکور بوتا نصیب کی چاہی کہ با ہمیشہ اسی گی پا آئی کہ بس تمانی اس طلیوال ہے نئی گوری دا قرآن والا دری قسمت اکل خود دیر طول سا دا جنت اور دا جنت دا نعمتون وعدی شویدی ولو که قرآن والا داسی می چه دا غیب گناهون دا نیک اعمال نو دیر شی خب بیم وسط جنتونو وعده شویدی نو دا وم پا زیلت عظمت و شرافت دا قرآن کریم دا غایت که چلی بیان شویدی برحال دا وو غط غط پا زائلو دا قرآن کریم نو خب پا زائل دا مختلف سورتون نا آیتون نا و بیدی باب که بشمار حدیث دی علماء پا دینون بانی مستقل غرر کتابون عملی کری دی نو دا دا قرآن کریم عظمتو دویم خبر دا قرآن کریم آداب هر شیخ پل ادب لري دا چا داغی یا دا چی داغی دا شان مناسب ادبی او ادب چی دیر دیر زیاد اهمیت هم لری لکه دا اللہ و دا رسول خفل ادب دی دا اللہ زان لادب دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زان لادب دی دا قرآن کریم زان لادب دی دا جماعت دا مدرسی دا کتاب دا استاز دا مشر دا مور او پلار دا ارچ خپل خفل ادبی دا ونگی قرآن کریم هم چلی خفل ادب لری او ادب دیر زیاد اهمیت لری پا دی بانی زان لی کتابونم لیکر شویلی پا ادابو بانی مستقل موضوع پا دین کے نو ادب دیر زیاد اهمیت لری بعض سلفون دا نقل دی چی منگ با شل کال ادب ازدکاو داغی نروس هم بی علم ازدکاو احادیث هم روس شروع کول دا ادب با دوم را احتمام که دا بعض علماء دیر دیر شل کال ورکی دی چاو دیر شکال ورکی دی اگر چې نن سبا خدا ځینې موضوعات ډېر ناشنا ګرځېدلې دي څوک یې پېژني هم نه په دې هم نه پوهېږي چېره دا په دین کې یو شعبه نه یا دین کې کوم اهمیت لري خو بعضې خبرې داسې وي چې مخکې زمانو کې به نیکان خلق الله والا شي وو خصوصا د سلف صالحینو په زمانه کې به ډېر زیات اهتمام کېده نو یو د هغې نه د ادب موضوع ده. عبدالله بن مبارک رحمه الله هغه وایي نحن الى قليل من الادب احوج منا الى كثير من العلم. من لگ ادب تا دیر محتاج ہو دا دیر علم نا یا سلی لگ ادب ازده که ادب پا کی راش نو دیتا دیر زیاد زولتی دا دیر علم نا نو ادب پا دین که دیر زیاد اهمیت لری علماء یا سلی که ادب راشی نو اغد اللہ تعالی بندگی وی پا اخلاص سرکا یا که اخلاص هم پیدا کی. مولانا روم رحمه اللہ شعر دے چه از خدا خواهیم توفیقی ادب بیادم محروم من از پاس لرب وی در لان ادب سوال که در لان ادب توفیق وارو چه اللہ من تا ادب کولو توفیق رای کی وی زکر بی ادب اصلاح چی در لان دا مربانی نا دا محروم ای بی ادب اصلاح چی غا محروم ای کی در لان در هم نا در لان دا مربانی نا او بی ادب تنها نا خود را داشت بد بلکه آتش در همه پا قذر بی ادب اصلاح صرف زن تا نقصان نرسی بلکه داغه دوی نا پا طول عالم که به یه گور لیگ نا دا بی ادبه دیر زیاد نقصانه دی او دا ادب دیر زیاد پیدی دی نا دا ارشی بی داغی دا شان مناسب چلی ادبی دا قرآن کریم خفل ادب دی اغا ادب سری دا قرآن کریم ادب دیر دی سو قرآن کریم که پا خفل بین شوی دی سو پا حدیث مبارکو که سو علماء کرامو بین کری دی یو ادب چې قرآن کریم بیان کړی دی نو هغه دا دی چې یو سړی ځان د تکبر نه وساتي. نو قرآن کریم ادب قرآن باندې هغه سړی پوهېدلی شي چې هغه کې لوی نه وي تکبر پکې نه وي یو سړی کې عاجزي خاکساري پکې تواضع پکې نو هغه الله تعالی قرآن باندې پوه کوي خو چې یو سړی کې لوی او تکبر و نه قرآن نه الله تعالی محروم وساتي هغه قرآن نشي پوهېدلی. لکه دا مضمون سورة اعراف یو سل شپږ څلوېښتم کې بیانوي یو سل شپږ څلوېښتم کې چې کوم چا کې تکبوري نو هغه ته الله تعالی د قرآن پویه نه نصیب کوي. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق الله وایي زه دی زه به غواړم د خپلو آیاتونو هغه کسان چې هغه لوی کوي په ځمکه کې په ناحق باندې کم کسانو کې چلی او تکبوري الله د خپل آیتونو نه اړوما یعنی دی ته د قرآن پویه نه نصیب کوم الله وا چاته د قرآن پویه نه نصیب کوي چا کې تکبر او لوی. دویم ادب د قرآن کریم مخکې ذکر شو چې قرآن ته غوږ ایښودل دي او چپ کېناستل دي دې باره کې مخکې سورة اعراف 204 آیت مونږ ذکر کړی و. دریم ادب دا دی چې قرآن کریم کې فکر کول او د دین غفلت نه کول قرآن کې فکر تدبر کول او غفلت نه کول دا سورة فرقان دریویا نمبر آیت کې ذکر کوي. دریویا نمبر آیت د سورة فرقان والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا. اللہ وی نیکان خلق غدی چاگا کنا نشیات ورلہ شفایتون ذراب دادی بانی نرا پریوزی دی بانی صما کانا وڑان دا اللہ فیتون نشیات ورکلہ شی ناغین غفران نکی بلکہ غیبانی دا عمل کول کوشش کئی. یو سلی آیات واری نو پکار دارا چی دا زان صدا احساس پیدا کی چی دیت ما عمل کرے کمی نرے کلے یا دیت بانی ما شمر عمل کلے رے نو دا ایتونو سرا دا وعظ و نسیات سرا یا دا بیان سرا دا سوچم پکاری چی دا ایتونو زمان مخی تا تیر شو یا حدیث تیر شو یا دا علماء کرام واقعات حالات تیر شو بیان کلے شو نو دی بانی ما شمر عمل کلے رے دا احساسم زان کے پیدا کول جوری ری. سلورم ادب دا قرآن کریم داری چی قرآن تا کامل توجہ پکار دا چی سرے قرآن کلا بیانی گی نو دیتا پورا توجہ پکار دا سرے غافل ای تی نا دا دا قرآن کریم بیادبی دا ادب داری چی توجہ تا سرے کی دی دا سورت قاف کی ذکر کئی او در شم نمبر آیت در سورت قاف ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب و القى السمع وهو شهید. یقینا فدی قران کریم کی خامخان شید دے دا اچار پارش دا غر پارش لئی یا کی دی غوگ لرو دے متوجی یعنی قران کریم کی نصیحت دے فائدہ کی دا خدا اچار پارا چدے پخفل قران کریم کی سوچو کی لمن کان له قلب پخفل کی سوچو کی قرآن پوئی گی اور سوچ بکی ہوئی کی او القا سما و شہید یا پخفل قرآن نہ پوئے گی لکا امیر قرآن نہ پوئے گی قالین تو غوہ کی اور توجہ بانی کی نی تو قرآن کریم نہ علماء کرام ہم پیدا خستلے شی او امیان تی ہم پیدا خستلے شی دا امیر پیدا پر شر دارے چھ دے با غوہ گی اور توجہ بکی نی او دا قرآن کریم ادب ہم دے چھ کسرے توجہ نہ کئی پا توجہ نکینی نو دا قرآن کریم دا ادب لحاظی ونسات لیشو پینزم ادب آغا داری چی قرآن دا بیودسوی پا حالات کی لاس نلگول سلی قرآن کریم رالی پا کار داری شمرا پا پاکی کی پا اوداسی کی پا خواہ حالت کی که قرآنی که حالیسی کنور دینی کتابونی نو خواہ داری چی شمرا سلی دا پاکی پا حالت کی نو دمرا دا شاعر اللہ تعظیم کولی دا اللہ دا کتاب تعظیم کولی دا ای پو انسان تا خیر و برکت بیڑیر حاصلی گی. دا سورت واقعہ یو کم اتیا نمبر آیت کی ذکر کئی سورت واقعہ یو کم اتیا نمبر آیت دے آلتا اللہ تعالیٰ وی لا يمسه الا المطهرون لا سن لگئی دا قرآن کریم نا الا المطهرون مگر پاکان خلق لا يمسه یو معنی دا غسی کئی چھے قرآن کریم نا دی اغا صلی اللہ سنگئی چھے او دا سی کبی او دا سی ناغلی دا قرآن کریم نا داس نا لگئی مدام دا قرآن کریم یو ادب دے شفاگم ادب ادارے چکل صلی قرآن کریم شروع کئی نو پاول کی اعوذ باللہ ویل اعوذ باللہ یو خوش کلا شیطانی وسوسه سری زله تراش او وخت کی اعوذ باللہ ویل دی او دویم دو قرآن کریم دو شروع نمخ کی دا اعوذ باللہ ویل دی دا ادب سورۃ النحل کی اته نبی نمبر آیات کی ذکر کئی سورۃ النحل اته نبی نمبر آیات دے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ وکلہ چلو دی قرآن کریم لرا نو پناہ وڑا پا اللہ بانی دی شیطان رٹلی شوینا نو قرآن کریم در سلاوت شروع کے نو داغین مخ کی اعوذ باللہ ہوئے وا نو دا قرآن کریم ادب دے دانگی وم ادب اوادا دا چھ قرآن پارا مرام بان لسل لی سورة مزمل شلورم کیوئی ورات القرآن ترتیلا قرآن کریم پا آرام آرام بانی لستن دا خطری قدشم پا آرام بانی ندام دا قرآن کریم پا آدابو کراجی دا خو اغا آداب دی چه قرآن کریم زیا پا جای ذکر کری دا دی آدابو نما شوا نور آداب دی چه غا علماء ذکر کری دی مثلا دا قرآن کریم ادب دار چې خلاص کے بیر آخری بلکہ ہر دینی کتاب خدا رسلے پو خلاص کے راخری چپ لاس کے نراری بعد خلق مثال کتاب چپ لاس کے نیسی پہ زاری خلاص کے نیولی ندار کتاب بے دبی دا ادب دار چې خلاص کے ہر دینی کتاب دا ہونی ولی شی دارنگی دا قرآن کریم دا پاسن خفی ناراول دے تخفی نغزول او الفاظ دمرا واڑا نکلشی چاگا لسلے کی گنا بعد چاپخانی چاہ کے الفاظ دیر واڑی مخ کے بڑے وڑے نسخے زمانہ کے راتی بیخی کاری دل بارا نو دام دو قرآن کریم دا ادب خلاف دا چی دمرا الفاظ واڑا کلش خلق لسلے نشی دارنگی سلے قرآن کریم کی تلاوت نکی نو خدارا چی کلاوی پری ندی تلاوت نکی نو قرآن کریم را بند که کلاوی مپری دا دانگی پا زمک بانی نی خودن خدا را چه تاکیه یا ترپایی یا بل یو شی پا غی بانی قرآن کریم که خودلش دین مخ که مسواک استعمال دائم پا دابو که رازی حدیث شریف که رازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام این افواهکم طرق للقرآن فطیبوها بسواک نبی علیہ السلام وی دا خلیشی دا قرآن کریم لاری دی دا قرآن کریم لار دا نو دا پاک ساتل پکاری سر مخ کنم سواک استعمال کی دام دا قرآن کریم یو ادب دی اگر چه نن سبا عام خلق دا نسوارو رواجانی نسوارو دا وجن خلی که بدبوی پیدا کیگی نو دا قرآن کریم لار دا پکار دارا چه او شین خلو ساتل چه اگر بدبوی پیدا کی لکه مثال وګه او پیاس دا حلال دی حرام ندی خو بیم چې سره جمعه ته ځینو خدا دا چې دین ځان وساتي یا دا قرآن کریم تلاوت کوي درس تکینی نو خدا دا چې ناوشین ځان وساتل شي هغه بدبوی پیدا کوي دا نه مستحب طریقه دا ده چې سره قرآن لولي چې د جڑا شکل جوړ کی که جڑا جڑاو کې د جڑا شکل جوړ کی سورت بنی اسرائیل کې براشي د نیکانو خلقو صفات دا ذکر کئی چې کله قرآن کریم لوستل کېږي سورت مریم کې مرازی وی اخیر لاسقان یبکونا د قرآن کریم د لوستل سره جړا ورځي وی ذات تعلیمات الرحمن خر سجدا مبکیا د قرآن کریم د لوستو سره د تلاوت سره جړا کول یا د جړا شکل جوړول نبی علیہ السلام په مخ کې عبدالله بن مسعود رحمه قرآن لوستو دا نبی علیہ السلام دا سرگو مبارکو نو چلی اوخ کی روانی بی دا ورنگی دا قرآن کریم ادب داری چی دا دی پا اختتام کی دعا وکلی شی نبی علیہ السلام وی شو چی قرآن ختم کنو دا دعا اللہ قبلی نو آخیر کی دعا کول دام خطری قدا دا ورنگی بازی ایتونی شی دا غیب وقت سر دعا کول دا جنت باس وشی دا اللہ دا نعمتون باسی دا رحمتون باسی نپائی کل اللہ دا جنت سوال وکلیشی دا رحمت و دا نعمتون سوال وکلیشی چی کم دا عذاب ایتون راشی دا اللہ دا عذابون نپنا وقتل پکاری یا دا غنگی باس ایتون سریع بار وارم تکرار ولیشی نبی علیہ السلام یوزر طول شپا یو آیت بانی تیر کلیو چی انتو عذبون پا انہم عبادوک دا آیتو نبی علیہ السلام طول یا بعض صحابه کرام واقعات رازی در نور امامان و سلب و صالحین و واقعات و کدار رازی شغی کلا طول طول اشفه پا یو یو قرآن آیات بایم تیره کلی طول اشفه چلی یو آیات بار بار رسته لیره ندام سره کولیشی برحال دویم خبره قرآن کریم عزمتم بان که و عدابم بیان کل دریم خبره در قرآن کریم نمونه در قرآن کریم نمونه سری نو گوری دا قرآن کریم نمونه دیر زیاد دی خدا وصفی نمونه دی ان قران کریم صفات دی ټول او کله چې یو شی صفات ډیری نمونه ډیری نو دام دا شی په عظمت باندې شرافت باندې دلالت کوي نو د قران کریم د نمونه دا ډیرواله دام د قران کریم د عظمت او د شرافت د پاره یو ډیر لوی دلیل دی د قران کریم نمونه سری هغه نمونه علما او مختلف ذکر کړی دی امام رازی رحمه الله دو دیر ذکر کری دی سیدی رحمه الله پنزوس نمونه ذکر کری دی قاضی ابو المعالی رحمه الله پنزه پنزوس نمونه ذکر کری دی زمانگو سازانو دین زیا ذکر کری او یا پنزاوی او پوری زمان شیوخو ذکر کری دی دا قرآن کریم نمونه دیر زیاد دی تقریبا پنزه او یا او پوری نمونه او صفات دا قرآن کریم دا زی پا زی ذکر شوی دی دا براشی زی پا زی بانی دی مثال پا طور بانی هدن للمتقین ذالک الکتاب العریب فی هدن للمتقین الکتاب دا امنم دی هدن متویل شوی مصدق متویل شوی مصدقا لما معکوم علم متویل شوی من بعد ما جاک من العلم العروة الوسخا متویل شوی دی حبل الله نعمت الله دا شی نمونه دی خود طول نشو ذکر کوله لکه دا طول نمونه ذکر کول آیتونه دا وقت دیر غواری و زیب زیب درس که بدار عزیمانگ بینشالله دا غی نشاندهی وکو چه دیاد که دا قرآن کریم صفه ذکر شویده یا دا قرآن کریم نم ذکر کل شویده سنورم خبره پا مقدمه که اگر دا قرآن کریم تعریب ده چه قرآن کریم تعریف سره موضوع حکمت دو نزول سره لکه دو علماء چه سرنگی عام و پنونو کی یا کتابونو کی موضوع تعریف دو پن یا موضوع دو پن یا غرض و حکمت دو پن اغا بیانی نو دارنگی دو قرآن کریم تعریف موضوع او حکمت دو نزول شتره نو قرآن کریم تعریف سره نو گوری تعریف خلان تعریف اصولیانو کله ده حسامی اگه تعریف دو قرآن کریم کله نور انوار کله نور کتابونو کله ده تعریف سنگا کله اما الکتاب پر قرآن المنزل علی الرسول علیه السلام المکتوب المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهتین دا مشهور تعریف دی اصول کتابونه کې راځي او قرآن کریم مختلف آیاتونه کې دی تعریف ته اشاره هم شته القرآن المنزل علی الرسول صلی الله علیه وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه دا تعریف دی قرآن کریم دویم د قرآن کریم موضوع سره د سشنه کې بحث کیږي موضوع لکه هر فن یو موضوع لري نحو او صرف یا اصول او فقه غا تعلیم موضوع غرض لري نو قران کریم هم دغه تعلیم موضوع غرض یا حکمت د نزول لري نو موضوع د قران کریم څه ده موضوع متوي دعوه متوي عنوان متوي ترجمه متوي دا مختلف نمونه دي موضوع دعوه عنوان یا ترجمه موضوع قرآن کریم سره گوره موضوع قرآن کریم اغا توحید ده ذکر ده که در طول جوانب در توحید چره بیان شویری در توحید مقابل که کفر و شرک ده در غیر دونه دی نو موضوع قرآن کریم اغا توحید ده او دیتا قرآن کریم هم اشاره کلی دی مثال پا طور بانی سورة ابراهیم 25 نمبر آیات و گوری کل سورة ابراهیم ختمی گی پا آخیر که 25 نمبر آیات دی آگی که قرآن موضوع تا اشاره شویده هذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو اله واحد ولیذکر اولو الالباب اللہ قرآن کریم دسر پار راغلے نو گور دغ آیات کی سلور خبری بین شوی دی خوی و خبر پا سلور کی دارا وَلِيَعْلَمُ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ او دیر پارش خلق ویشیب دی بانے چیقیان دا اللہ معبود دے یو وَلِيَعْلَمُ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ حالک پا دی خبر پویشی چی معبود یو اللہ لے نو داغت سوی توحید وطوی یعنی خلق پا توحید بانی پویشی نو دیر پار اللہ قرآن کریم را لے گلے نو دا قرآن کریم موضوع سلا اغا توحید دے او دا خبر دا علماء کرام و دا قرآن نام معلومی گی دے بارے کہ علامہ زرکشی رحمہ اللہ البرہان کے واقع ذکر کئی چغوی حافظ ابو طاہر سلفی رحمہ اللہ غوی چبو مکرم نحوی رحمہ اللہ لغن بغداد کے ویتپوش شویو چی کل کتاب لہو ترجمتن فما ترجمتو کتاب اللہ دا ار کتاب یا موضوعی لاللہ دا کتاب موضوع سره دا سوال بغداد کی دیو عالم نشو ابو مکرم نحوی پنم بانی عالم و چی لاللہ دا کتاب موضوع سره ناوتو لاللہ دا کتاب موضوع دا غدا چی حاضا بنا غلن الناس ولینزر به ولیعلم وانما هو الہ واحد دا غیات کریمی و تولستا داننگی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ وی چیغوی کل آیت فی القرآن فہی متضمنت لتوحید ہر آیات دو قرآن کریم دا توحید لمتضمن دے دو قرآن کریم پار آیات کے وسرے توحید پروت دے بیاغر دے تفصیل کرے لے مدارج السالکین دریم جل کی غدا خبر کئی دریم جل سلور سوا پنزو سمہ صفحہ کی ویزه که قرآن کریم یا خبر دید اسماء و صفات و افعال در اللہ تعالی نا یعنی قرآن کی در اللہ اسماء و صفات و افعال بیانیگ دیتا وی توحید علمی و خبری وی یا دعوت ورکی دیو اللہ عبادت تا دیتا توحید ارادی طلبی وی دعوت دید اللہ دیو اللہ بندگی تا یا اوامر و نواهی دی قرآن کی وی دا ټول مکملات د توحید دی حقوق او مکملات د توحید دی یا د موحدینو لپاره بشارتونه بیانېږي دا د توحید بدله ده یا د مشرکینو لپاره عذابونه بیانېږي نو دا د وشه سزا ده چې هغه توحید پریری نو بارا علامه ابن قیم رحمه الله سوی چې قرآن کریم ټول د توحید په باره کې دی ولی دیکھا قرآن کریم کیا دا اللہ اسماء و صفات و افعال بیانیگی دام توحید دے یا دا یو اللہ بندگی تا دعوت ورکی دام توحید دے یا اوامر او نواہی بیانیگی دام توحید دے زکر دا حقوق دا توحید دی یا دا موحدین و پارا بشارت بیانیگی نو دار توحید بدلر یا دا مشرکین و پارا عذابون بیانیگی نو دار توحید پر خودو سزار نو خلاصہ دا اغد خبرو دارا چیغو قرآن ٹول توحید پر بارہ کرے دانی ملا علی قاری رحمہ اللہ غم داوی شریفی اکبر کی اول جل سمہ صفحہ کی چیغو پل قرآن کلو پی توحید و حقوق اہلی و سنائہم قرآن کریم ٹول توحید پر بارہ کرے دانی مرقات کے مغوی ان القرآن ما انزل الا لتقریر توحید مرقات دویم جل یو سلا تشویتا مصفحہ کی وی چی قرآن ندر آلے گلے شو مگر اثبات دا توحید دا پارا نو بارحال من سے خبرہ کولا چی دا قرآن کریم موضوع سر توحید دا دا قرآن کریم دا آیتون نمبر میگی سورت ابراہیم اخری آیات او دا رنگی یہ بانے علماء ہم تصریحات کری دی حافظ ابن قیم رحمہ اللہ دا رنگی ملا علی قار رحمہ اللہ دی پی تصریح کری چاہوئے قرآن کریم دا توحید پر بارہ کرے نو دا قرآن کریم موضوع اگا توحید دے شپاگم خبرہ حکمت دا نزول دا قرآن کریم دا قرآن کریم در علی گلو حکمتون اسی دی نو گوری اللہ خو یو حکیم ذات دے دا پار کار کے بشمار حکمتون دی اللہ یو کارم دا حکمتون نا خالی ندے خو پا حکمتون منگی حاتا نشو کولے خب بیم قرآن کریم بشمار حکمتون ذکر کری دی چی قرآن در سر پار راغلے حکمت در نزول اسمی پایدی سری گو رہی دا دے حکمتونه فائدې اخو ډېری زیاتې دي. د مثال په تور باندې سلور حکمتونه سورۃ یونس کې ذکر کړي. سورۃ یونس 55 نمبر آیات کې وایي: یا ایها الناس قد جاءکم موعظه من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمه للمؤمنین. ګوره دغه تا سنور حکمتونه بیان کړي. یو موعظه قرآن وعظ دی، دویمه شفاء لما فی الصدور دا علاج دی د سینې د مرضونو، دریم هدایت دی او سنورم رحمت دی دپاره د مؤمنانو. نو دغه سنور حکمتونه دا آیت کې بیان شو. دغرنگ بل حکمت سرے دا دیر پر اللہ را لے گلے چھ خلق پی تیارون رنا تروزی. سورۃ ابراہیم اول نمبر آیات دا سورۃ ابراہیم آل توئی: کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ و دا عظیم الشان کتاب دے منگ را لے گرے رے تا تا دے دا پارا چو باش خلق لتیارون رنا تا. قرآن دا دے دا پارا رے چل دے پا جی خلق تیارون رنا تا روزی. تیاری سی لے کوپر لے شرک لے رسمون رواجون دی گناہون دی، یعنی تمام گناہون دا سر تیاری دی. چل خلق دے تیارون رنا دا اسلام تا روزی. ایمان توحید دا اللہ بندگی دا اللہ تابداری کا اللہ طول رنا را. نو دا غره بے دو سورت ابراہیم پا آخر کے سلور حکمتون دی: هادا بلاغ للناس ولینذر به ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب. اللہ ویدہ قرآن کریم بلاغ تبلیغ دا پارا اللہ را لے گرے سیدہ دیب زیر خلقو تبلیغ وکلش، خلقو تا بیان کش، خلقو تا ورس ولش. بل ور ينذر به او خلق ویل ولا شب دی کتاب باندې الله دا عذابون خلق ویل نو قران په آیتونو باندې. بل ور یعلم انما هو اله واحد د خلق عقیده د توحید جوړ شي. بل ور یذکر اول الالباب نشیر قبول کی خوندان د عقلونو عقل من خلق شي نشیر واقلی نظر پر نارا دی ګره. دا ننګه بل حکمت د نزول دا سورۃ النحل کے سلور شپیتے کی ذکر کئی چی خلق پہ اختلافی مسائلو پوش کم خاص اختلافی مسائل لی چی منکرین پا آئے کی اختلاف کرے پا آغی بانی خلق پوشی. سورۃ النحل سلور شپیتے مایات تھی: وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه قران دیر پر اللہ را لے گلے شیغه مسائل خلق تو بیان شی خلق پای کی اختلاف کلو، اللہ توحید کی اختلاف کلو، قیامت کی اختلاف کلو. دیر خلق کو توحید نہ مانو، قیامت نہ مانو، دیر پر اللہ قران کریم را ولے گا چی خلق پر دی مسائل پوشی دا اختلافات پری دی، دا توحید مخالفت نکی، دی قیامت مخالفت نکی، دا اللہ دا نور حکونو نا مخالفت پری دی. دیر پر اللہ قرآن دا لے گرے. دارنگی دا زیری دا پارا دیر اول دا پار را گرے. سورت کهف اول نمبر آیات کی وی، اول آیات دا سورت کهف قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه وبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. لینذر در پاش خلق ویلی دا عذاب سخنا، لینذر دا ایرول دا پار راغلی. بل وبشر المؤمنین او زیر ورکی مؤمنانو تا. نگور ابل دا زیر پارا چه مؤمنان تا سو بشارتون بیان شد، اللہ دا نعمتون بیانو تا وشی. بل قرآن کریم دا تدبر او سوچ دا پارا اللہ را لے گلے چھ دے کی سوچ او پی کر روک لیش. دا سورت سواد نشتم نمبر آیات کی ذکر کئی. سورت سواد نهشتم نمبر آیات دی. کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. اللہ دا کتاب منگ را لگر تا تا مبارکن دا برکتن والا دے لیدبروا دیر پارا دے سوچ پی کرو کی پایتون را دے کی کتاب کی ورا لیدبروا دے چی دا قرآن کریم پایتون کی سوچ پی کرو کلیش دیر پارا اللہ دا قرآن را لگر نو دا یو حکمت دا نزول لے. بہرحال قرآن دا دی مقصدون دا پار را گلے نن سبا خلق دا جہل دا وین دا قرآن مقصد سگر زولے صرف دا ختمون دا پارندہ دا اچھ خلقی صرف ختمون دا کئی یا دیر پارندہ دا اچھ خلق پا دی اجرت واقع دی او ذریعہ دا معاش یو گرزائی دیر پارمالان دا را لے گلے یا زن خلقی پا نور و رسمون رواجون کی روا کئی بعد نا پوی خلقی درشل کی زلندائی سوکی دی بیمار و زالہ و دا پاس چلے زلندائی یا صرف چار دیر پارا چی کلا سلیم ریو زن کردنی سورت یاسینو تولولی دام یو خکار دی خو صرف دی مقصد دی پارا نده چی صرف دای مقصد دو گرزولیشی چی کلا دی ملی زن کردنی و صرف آقیت سورت یاسین نستلی کی یو نورتی زن نخبری آقا یو شیر که رازی با آیا تشترا کاری جزین نیست که آز یاسینی و آسان بمیری و دا قرآن کریم دا یتون و نماز شواستا بلکار نشتا صرف دیر پارا چی دیر سورت یاسین پا جبانی پا آسانی ساو خیجی و زن کردن آسان شی نو صرف دیو مقصد دا پارا لان دیر آلی گره دا دی مقصدون دا دی پایدی حکمتون دا دیر جاد دی منگ دی مثال پا تور بانی دولس بیان کرد دولس حکمتون دا نزول دا قرآن او پایدی و برکتون دا بیان شو نور دیر دی زیب زی مختلف آیتون کی برازی وما خبره نو قران کریم حقوق سری دنده کتاب من باندې حقونه دي نو هغه حقونه کم حقونه دي نو ګورې هغه حقونه هډیر ځان دي ګڼ حقونه دي د کاشانه طریقه دارا قران باندې ایمان داولل د قران کریم په نازره ول د دې الفاظ برابر ول د دې په معنا او مقصد ځان پوهه کول بے پدی عمل کول دلیل حاکمیت سوچ کول دا دا قرآن زوری حقونه دی ایمان پر آورل پناسره ول الپاز سی کول او پا مقصد زن پوی کول او عمل پی کول او بید دید خوراول او دلیل حاکمیت سوچ کول و قرآن کریم گرن حقونه ذکر کری دی یو خو پا قرآن ایمان را آورل لی اللہ پاکوی و آمینو بما انزلتو مصدقا لما معاکم سورت بقرہ یو سل بختم کی آئی کہ اللہ و آمینو بما انزلتو یعنی اول حق دارے چھ قرآن با ایمان راوڑے چھ قرآن کریم دا اللہ کلام دے جبریل امین لوڑے پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغتی خودل لے او اللہ تعالی پا خفل پا قرآن کریم بانی تکلوم کلے اگر چھ تکلوم کی افیتی منگتا معلوم نرے او جبریل دا کلام دا اللہ نوارد او بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جبریل امین دا کلام وارد او بے دا اللہ پیغمبر نور خلقو دا کتابو خودا خلقو یو بلتا چلیا ورساو او دا اللہ کتاب مخلوق ندے سنگ چی معتزلوی معتزلوی دا اللہ کتاب مخلوق دے ندے دا اللہ کتاب دا مخلوق ندے دا رنگی قرآن کریم دی حروف و کلمات و جملاتون و سورتون و دین عبارت دی او بید آخری پا کتابون کلا مسئلہ دیر تفصیلا بینی کلام مسئلہ دیر تفصیلی مسئلہ دا اگدا و خلاصی دارا چی دا عقیدہ بساتی چی قرآن دا اللہ تعالی کتاب دی اللہ را دی گلے دا اللہ کلام دی دا جبریل امین پو آستا پو محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقو تا بیان کرے خود لے دے خلقو با یو بنتر سو لے دے نا قرآن کریم بانی با یو ایمان ناوڑی او دویم حق سرے دا قرآن کریم تلاوت کول د دې لوستل قران کریم په تلاوت باندې جب جام امر کیږي اوتلو ما فی الیک من الكتاب سوره عنکبوت 53 کې وای یا اولنه آیات د سوره علق اقرا بسم ربک قران ولولا نو اولنه امر چې دی هغه د قران کریم د لوستو مبارک شوه دی نور آیاتونه یې دې مبارکې نو بهرحال د قران کریم تلاوت کول یا د قران کریم حق دی سدی الفاظ صحیح کلی شي روزانه د قران کریم صحیح سره تلاوت کولای شي فاره یا نیمه فاره یا زیات او کمی خو روزانه د قران کریم تلاوت کول کله شي توفیق ورکړي د شپې تهجد کې د قران کریم تلاوت کول بهرحال د قران تلاوت کول دام د قران یو حق دی بل قران کې سوچ او فکر کول تدبر به کول مخکې مو آیتونه ولوستل قران کې وتدبر به کې سوچ وکړي کې پارام برام به ولې لیدبر آیاته راجی لعلکم تتفکرون راجی کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون دا آیتونه کې دا مضمون راجی سلورم خلق تر دې تبلیغ کول درې بیانول یعنی نور خلق ته بیان بیانې نور خلق من پی پوی کې لکه د نبی علیہ السلام په صفاتو کې په قرآن کې ځای په ځای دا ټکی راځي چې د قرآن آخري پیغمبر یو صفت بدای چې خلقو ته الله کتاب بیانوي د مثال په تور باندې سورۃ بقره کې 198 نمبر آیات دی پای کې د نبی علیہ السلام صفات بیان شوی دی نو یو صفت دام دی چې خلق کتل الله کتاب ولولي او خلق الله کتاب وایي کی یو سن نشتم نمبر آیات دی ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم انک انت العزیز الحکیم ګوره دغلته د پیغمبر کارونه سری آیاتونه لوستل خلق و قرآن باندې پویه کول د خلق و تزکیه کول نو پای کې یو صفت د پیغمبر داره چې خلق د الله آیتونه لولي او خلق قرآن پویا کوي دا صفت دی سورۃ بقره کې روسته مې امره یو سل یو پنځوستم کې سورۃ عمران یو سل څلور شپېته کې بیا دا صفت راځي سورۃ جمعه دوه نمبر آیات کې بیا راځي نو څلور ځله پیغمبر شکم کارونه ذکر شوی دی دا په صفاتو کې یا دا په کارونو ذمواریانو کې یو ذمواری دا ده چې خلق د الله کتاب باندې پویه کول د الله د کتاب تعلیم ته کول امر متعلق کوي بلغ ما انزل الیک من ربک دا نه یی پیغمبر باره کوي تو بین للناس ما نزل الیهم خلق د الله کتاب بیان کی د الله کتاب خودل بیانولی خلق پی پویه کول دا پیغمبر کارو او دا د قران کریم یو حق دی دا په امتیانو باندې چې هم د الله کتاب خلقو ته بیان کړي او خلق به پوهیږي کی دا یو حق دی دا نه یو قران کریم حق داره چې ته وکه خود لې چې په تاسو سره کینی مخکې ایتونه موږ بیان کړل قران باندې موږ ولې ولګې واته چې به الله جميعا دا د قران حق دی شپږم حق دی دا غره وم حق د قران د قران کریم تابعداری کول په دې عمل کول سورۃ اعراف دریم نمبر آیات کې راځي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم لنه کتاب تابعداری وکړئ نه دې عمل وکړئ نو هم حق سره د الله کتاب تابعداری کول عمل پی کول او اتم حق سره د قران کریم نه هدایت حاصلول ان هذا القران يهدي للتي سورۃ بنی اسرائیل نه هم کې راځي قرآن کریم د هدایت کتاب دی نو دینه به هدایت حاصله او دا یو حق دی د قرآن نام حق دا دی چې قرآن کریم باندې خوشحالی او اطمینان حاصله ول لکه مخکې سورۃ یونس 75 نمبر آیات موږ راړولې و چې قرآن کریم باندې به خوشحالی حاصله په دې به اطمینان حاصله زیره به پی حاصله او دی بارے کی بے گنا ہے تو نری جب جب براشی لسم حق دا قرآن دارے چھے دا قرآن کریم پوچھ دا انسان پر ایمان کی زیادت راشی خشوع کی، عاجزی کی، درنان پیرے کی، پدی کی جیلت راشی. لکہ دا حق صورت انفال دو نمبر آیت کی ذکر کئی، دنیکان و خلق و صفتون بیانی. نفای کی یو صفت دام دے چکل او تر آیتون اولو سلیشی لدی پی ایمان کی بزیادت راشی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَلَا رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ كَلَا چولو سلاشب دي بانه يتونة دان لا پانو زياد كي دي لر ايمان در قرآن در لصو سبقه داره چه ايمان كي زيادت امراش لسم حق داره دا يولسم چه قرآن كريم بان علاش كول او براكت حاصل اول دے بارہ کے مخیتون منگ رواڑ اول سورت بنی اسرائیل دواتیہ کے مراجی دواتیہ نمبر آد کی وننزل من القرآن ما وشفاء للناس ورحمة للمؤمنین اللہ منگ را لیگو دا قرآن کریم نہا وشیغ علاج و رحمت دے دا پار دا مومنانو نہو شفاء قرآن دا علاج کتاب دے دے پا زیر با علاج حاصل ہے دا قرآن یو حق دے دارنگے دا قرآن کریم یو بنیادی حق دار دولسم چھ قرآن بانی پیسلے کول او قرآن تا پیسلے اڑل دا قرآن کریم یو حق دے دے بارہ کی صورت مائدہ کی آیتون راجی دا سلور سلوی سم نہ شروع کی چھ دا اللہ کتاب بانی با پیسلے کے او پاک شاہ پتولا گئی چھتا اللہ کتاب بانی پیسلے نہ کئی آلتا ہوئی اِنَّا انزلنَ تَوْرَاتَ پِيَا هُدَمْ وَنُورِ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ اللہ پہ تورات بانی بان بیا علیہ السلام پیسلے کولی رسی وربانیون والاحبار خدای خلق و علماء بل اللہ پہ تورات بانی پیسلے کولی بیا یوم لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون چه سود اللہ کتاب پیسلے نکی پاید کفر فتوان نا لگولی بیا روز تفینز سلو احتم کی وی وما لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون دل توید اللہ کتاب پیسلے نکی لا ظالم دے بیا روز تفینز سلو احتم کی وی وما لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون سود اللہ کتاب پیسلے نہ کئی اللہ دی فاسقان دی دلتے بیرے پیشک پتوانا گولی بیاروس نوی وانی حکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع احواہم اللہ پیسلہ کو دیو ما بین کے پاک کتاب چلنا را لے گلے رے پیسلے اللہ کتاب کو بارحال دا گن آیتو نے دی خود دیر طول خلاصہ دا غرا چل اللہ کتاب بانی با پیسلے کے پیسلے با اللہ کتاب توڑے لیکن نن سبا اللہ تعالیٰ دا حاکمیت بھی فی سوچ کر آدم گرزے دلے دیر لگ خف لگو کے لگ خلق بدے سی چلاغی سبا اللہ تعالیٰ دا کتاب دا حاکمیت سوچ پا عرضی ہے کہ چلے حاکمیت دا چارے دا رسمون دے دا رواجون دے دا تڑو دے دا انگریزی قوانین دے پا یو زی ہے کہ یو خطہ کی اللہ تعالیٰ دا کتاب حاکمیت نہیں حالانکہ دا اللہ دا کتاب یو بنیادی حق دے پر طول مسلمانانو باری طول امت باری چھ حاکمیت با اللہ دا کتاب پیسلی با اللہ تعالیٰ کتاب باری کی دی اللہ سم حق دا اللہ دا کتاب سرے دا دینا بے اشیاء پٹے نا دنیا پہ نا آخرے دا اللہ کتاب با پورا خلق تب بیانے پٹے بیانا لکہ دا سورت یعنی عمران یوسل واتیا نمبر آیات کے رجی یوسل واتیا نمبر آیات دے تاریخ کی را خبر ہے کئی چلا دا نکانونا علماء نواری خستی وی چلا اللہ کتاب ببینوی پٹاوی بینا یوسل واتیا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ کله چې واخ صلی پاک وعده دا کسان نه چور کله شو کتاب چې خامخا بیانوي بل الله کتاب خلق ته ونه پټوي د الله کتاب بیانوي دغه نه به شه پټوي نو رسوي او دې ته اشاره کوي به الله کتاب باندې به دنیا هم نه اخلي واشترو به سمنن قليل کی شاره نو بهرحال بل حق الله تعالی د کتاب راغلي صدا بیانول او د الله د کتاب نه سشه پټاول نه دی باندې دنیا نه اخستل انور آیتونه بیا زیات ځای راشي درس کی سوال سم حق الله د کتاب سره د الله د کتاب بل حق دارې چې دی باندې ربانیت حاصلول چې سره الله والا په ځان جوړ کی ځان ته الله والا خدایي خلق حق پارس خلق اوا چې جوړی د الله کتاب به جوړی دا هم دغه سورت عمران کې مخکې بیانوي یو کم اتیا نمبر آیات دی دا نه مخکې آیتونه راځي یو کم اتیا نمبر آیات دی ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الان بیا خلق دا خبره کوي چې ولیکن کونو لیکن شی ربانیین خدای خلق الله والا حق ورس جوړ شي بما کنتم تعلمون الكتاب په سبب دا چې وای تاسو خودنه کوي د الله کتاب و بما کنتم تدرسون په سبب دا چې لولی د الله کتاب لره الله کتاب چې لولی خلق ته خې دې په جره ربانیت حاصلېږي یعنی یو سره د الله والا جوړېږي نو ځان الله والا جوړول خدای خلق جوړول د الله کتاب په زیره باندې پنځل نسم حق د الله کتاب سره هغه د الله تعالی د کتاب قائمول یعنی د الله تعالی د حاکمیت د پاره سوچ د الله تعالی د کتاب د حاکمیت د پاره سوچ او فکر کول دې ته غنای سن کی اشاره کوي سورۃ مائدہ شپږ شپږم نمبر آیات کې وایي شپاش بیت ما یاد دی ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ذکر ایت شلا کتاب قائم کئ کله الله تعالی کتاب قائم شی حاکمیت راشی الله تعالی بر قسمه برکتون راولی بیا دروس ساته شپتم کی وای پولیان کتاب الا ثم لا شین حتا تقیموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم و اهل کتاب نو ایت اس په شی دین باندې تر دې چې ودروي تورات او انجیل او کتاب چې نه لګل شوی تاسو ته درب تاسو نه تر څوم چې نه تنه کتاب حاکم کله نه ای نه تنه کتاب مقایم کله نه ای نو دا هغه پورې تاسو په شی دین باندې نه وای بیرو سنور تفصیل آیتونو کې براشي درس کی خو بهرحال الله تعالی د کتاب حق داره چې د الله تعالی د کتاب د حاکمیت سوچ وکړی شي حاکمیت د الله تعالی د کتابی نن سبا د الله کتاب انتهایی مظلوم دی حاکمیت د هغه نظامونو دی چې هغه وزي نظامونه دي مخلوق د ځانه جوړ کړي خو ساخته نظامونه او قوانین دي هغې ته ډېره ترجیح ورکول کېږي د الله کتاب باندې د الله تعالی د کتاب قائمول خلکو دا یو وحشی ونی قوانین ښکاري چې دا وحشیانه قوانین دي دا ظالمانه قوانین دي په دې کې ظلم او زیاتی دی دې کې د بشري حقوقو خیال نشته بشري حقوق پکې نه ادا کېږي یا د بشري حقوقو خیال نه ساتي ځانه حقوق پکې پیمال کېږي دا ټول پروپیګنډ د الله تعالی د کتاب په مقابله کې مسلمانان دومره چې له فقط جواب قدري وکړي نه فقط جواب او دفاع نه پکار بلکې دوی نه مطالبه پکار ده صحابه کرامو دعوت څنګه وایي به خلکو دعوت ورکاو کونه مثله نه زموږ شان ځان جوړ کړي د الله دشمنان نه دغه متاچ تاسو دغه نه د الله کتاب قائم کوي څنګه چې موږ قائم کړی مثال افغانستان په سطحه باندې د یو هدف پورې الله تعالی کتاب قائم دی نو په کار دار چې دا مطالبه د نور د الله دشمنان نه وکړي څنګه چې صحابه کرام به دعوت ورکاو جهاد نه مخکې د قتال نه مخکې ایته به کونه مثله یا علی رضی اللہ عنہ شکل خیبر تور دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ادعوهم حتا یکونوا مثلنا دی خلق له دعوت ورکم چې دی زمون پشان ته جوړ شي دا کافر نن دا مطالبه پکار ده چې تاسو در نه تنه کتاب قائم کړئ یا دا غرنګ تاسو هم هغه به حجابی ختمه کړئ کوم چې مو ختمه کړی ده اگر ظالمان خلق و پاشیہ دور یعنی اخکار دعوت چلئی بے اخکار دعوت چلئی اللہ تعالیٰ کتاب بان اخکار چل اختی خود لے کے مسلمان صرف قخل جواب کیا دفاع کی اگم شاز نہ دل دا سری اکثر جواب ہم نہ کی بلکہ رکو پر پسب کی ادری کی داغی اتحادی جوڑی کی داغی ملگرتیا کئی داغی دا پالسیان و شرے تائید کی آپ نکل ملکن کی چرے عملی کئی فاتلہ دین چراغی مقابلہ کی جہاد و کی یا دائی خلاف سے دعوت تو چلئی دئی داغی پر دعوت کی داغی شرا ملگرتیا کئی داغی سے کم پالسیاں نے کم قوانین و نظاموں نے دی آپ اخبن مل کی عملی کئی خلق عغیت مجبورہ کئی داغی مان لتا زبردستی بانی پر زور بانی داغی سے کم داغری پالسیاں داغی نے مکمل دفاع کئی داغی پہ حق کے چلے وہ لاڑی نارز میں داغ صحابہ کرام بدعوت داور کا زمون شنتا سے انسان جوڑ گئی یعنی پکار سے مسلمان داغی مقابل کے دائی غل اللہ دین تر اللہ کتاب ترا بری دانش اللہ دشمنی اللہ تاخل کوفی قوانین ترابری آئی کے سطح سمجھوتی کہ یہ داغی تائید کے یا کے سمل گرسیا کے یا داغی پالسیانی پن مر کے چرے عملی کے پکار دا مسلمان فعقیدہ کے دکوپار سے خام خلائی پذین کے ٹکر اور مخالفت پرو تھی داغی نے نفرت ہی داغی سے بوغزی داغی سے پزلہ کی دشمنی اور تربگنی چرے لری دا دوڑا نہ جمع کی دا متضاد عقیدی دی دا یو بسنه پا یو زلکی دو یو سینه که دوڑون نه را جمع کی دا نگه پا یو زلکی دو متضاد عقیدی دا نه را جمع کی دا متضاد عقیدی دی دا کسان چی وو رو بنه جمع کی دا دو قسم متضاد عقیدی و نظری دا قطع نه را جمع کی دیو ما بین که دیر پاسله دا دیر پارزان لیو سای و کوشش خان کو روان کری تقریب بین لدیان پنوم یا وحدت لدیان پنوم باری چرا دیا دیانو کی دیو بل سر چرا دونا پاسلی نشتا دیا دیانو در طول قدر و احترام پکار دینا قدر و احترام نشتا اسلام و در دقا دیانو مثال خدور و دوبور دا دوڑا قطن در جمع کی اما مسلمان دی چی مثال اگر دو متضاد اخیری پک پزلکی را جمع کی یہ مسلمان او بل طرف تا دا اگر پزلکی در کوپر سر حسد نی بغض نی دشمنی تربگنی نی بایکار نی نفرن نی داغی مقابل کے لیے جہاد جہادی عقیدہ نظریہ نہ لری جہادی ذہنیت نہ لری دا خود انسان نہ واٹے دا ایمانی کمزوری رہ اور کہ شدی فوج ایمان نام سر محروم ایشی مار ذمہ دا کاؤ سر قرآن کریم پر حقن کی پنزل نسم حق سرے اللہ تعالیٰ د کتاب قائم اول اور اللہ تعالیٰ د کتاب د حاکمیت دفاع سوچ و فکر قول لی او دیتا دیر گنا ہے تونے کی زیادہ اشاری شوی درسونے کی بتفصیلن راشی برحال دا ولنے درسو دی درس کی منگ صرف دو اصول مقدمہ بیان کلدہ او مقدمہ کی منگا او خبری بیان کلدی یو دا قرآن کریم عظمت او دویم آداب درین تعریف سلورم موضوع او پینزم سو حکمت دا نزولو او بل سو دا قرآن کریم دا حقوق شرے بیان کلیشو نمونہ دا قرآن کریم دا سو خبر بیان شرے عظمت آداب نمونہ دا قرآن تعلیم موضوع حکمت دا نزول او دا غرنگی دا قرآن کریم حقوق او خبری دا مقدمہ کی بیان شرے سما بغدری مقصدون شروع کو سبحانک اللہ